الكريم. أما بعد، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الف لام میم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یہ دو آیتیں پڑھ کر، ایک سورہ فاتحہ کی آیت ہے اور ایک سورہ بقرہ کی آیت ہے. یہ تین چار آیتیں آیتوں کے پڑھ پڑھ انشاءاللہ میں بیان کروں گا. اس بیان سے پہلے میں آپ حضرات سے ایک سوال پوچھوں گا، آپ سب اپنے اپنے دل میں اس کا جواب تیار کر کے پھر جواب دیں گے مجھے. انسان کو زندگی میں سب سے زیادہ ضرورت کس چیز کی ہے؟ اپنے دل میں سوچیں تھوڑی دیر. انسان کو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ ضرورت کس چیز کی ہے؟ آئی آسک دم ون کوشچن، وٹ از دا تھنگ ہائیلی نیڈیڈ بائی اے پرسن ان ہز لائف؟ سو یو آل تھنک اپان اٹ اینڈ دین یو آنسر دیٹ وٹ از دیٹ تھنگ وچ از ہائیلی نیڈیڈ بائی اے پرسن ان ہز لائف. ان کا کیا نام ہے جی؟ غنی الرحمان صاحب، آپ بتائیں جی، کون سی چیز ہے جو سب سے زیادہ انسان کو ضرورت ہے؟ انسان کو علم. انہوں نے جواب دیا کہ انسان کو سب سے زیادہ ضروری جو چیز ہے انسان کو وہ علم ہے جی. آپ فرمائیں جی. اتنا بنیادی علم کہ اس کو جو ہے دین پہ چلنا، دین کا اتنا بنیادی علم کہ اس کے دین پر چلنا آسان ہو جائے. ماشاء اللہ جی. حضرت صاحب فرمائیں جی. ضروری تو ہے کہ اپنے مالک کو پہچاننا ہے. ماشاء اللہ، اپنے مالک کو پہچاننا ہے. بزرگ بولیں جی. صحیح ایمان کی ضرورت ہے. ڈیڈ یو تھنک سم تھنگ اباؤٹ دی کوشچن؟ وٹ از دا تھنگ، وٹ از دا تھنگ وچ از ہائیلی نیڈیڈ بائی اے پرسن، بائی اینی ہیومن بیئنگ، اے تھنگ؟ محبت. محبت، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ جی. وہ بزرگ بولے، ان کا کیا نام ہے جی؟ اشرف. اشرف، اشرف بولے جی. وٹ از دا تھنگ ہائیلی نیڈیڈ بائی اے پرسن ان ہز لائف؟ ایمان. ماشاء اللہ جی. سب کے سوالات ٹھیک ہے جی، ماشاء اللہ سب کے سوالات. بچوں بھی بتانا چاہتے ہیں. اچھا جی، فرمائے جی. کیا بس، کیا بس، کیا بس، بتا دے، بتا دے. بادشاہ بڑا دل خوش ہوا جی، ماشاء اللہ بڑا. آل دی آنسرز آر کریکٹ، ماشاء اللہ، آل دی آنسرز آر کریکٹ بیکاز آل دی تھنگز آر نیڈیڈ. میں نے سورہ فاتحہ پڑھی تو اس میں انسان کی جو سب سے بڑھ کر ضرورت ہے اس دنیا میں، اس کا تذکرہ کیا ہے سورہ فاتحہ نے. اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہماری رہنمائی فرما سیدھے راستے کی طرف. اہدنا جو ہے عربی کا لفظ ہے، اور عربی اتنی وسیع زبان ہے کہ اس کے ایک لفظ کا معنی جب دوسری زبان میں ڈھالا جائے اور دوسری زبان میں کیا جائے تو چار چار پانچ پانچ الفاظ اور چار چار پانچ پانچ جملے بولنے کے بعد اس کے ایک لفظ کا معنی ادا ہوتا ہے. اہدنا، بتا، سجا، سمجھا، چلا، پہنچا، یہ سارے الفاظ جب بولے جائیں تو تب اہدنا کا مطلب ادا ہوتا ہے. ہاں جی، بتا، سکھا، سمجھا، اور چلا اور پہنچا. تو یہ اہدنا کا، تو اس کا ایک سادہ لفظ کے بارے میں رہنمائی. ہاں جی، یا اللہ تو ہمیں رہنمائی فرما ہماری سیدھے راستے کی طرف. دا تھنگ ہائیلی نیڈیڈ بائی اے پرسن از لائف از گائیڈنس. سو ان سورہ فاتحہ اللہ سیز وی سے ٹو اللہ، او اللہ، you guide us towards the right path. Ihdina is an Arabic word, and Arabic is such a language that if you want to translate its one word in another language, you will be in need of four or five words, or sometime four or five sentences, then you will be able to answer it correctly. So Ihdina means you tell us, you take us on that path, and you take us towards you take us towards the destination. You complete upon us the destination. When all these meanings are taken, دین دی میننگ آف اہتنا آر کمپلیٹڈ. تو انسان کو سب سے زیادہ بڑھ کر چیز جس چیز کی ضرورت ہے وہ رہنمائی ہے, ہدایت ہے. اور رہنمائی ہے, ہدایت کسے کہتے ہیں؟ ہدایت رہنمائی کو کہتے ہیں. وہ رہنمائی ہے کیونکہ رہنمائی سے یہ صحیح ایمان کو پائے گا, رہنمائی سے یہ صحیح دین کو پائے گا, رہنمائی سے یہ صحیح عمل کو پائے گا. اور رہنمائی جو ہے اس کو ظاہری بات نہیں ساری تربیتوں کے نظام سے گزارے گی, اس کے لیے رہنمائی کی ضرورت ہے. اب رہنمائی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزوں کا تذکرہ کیا ہے, ایک تعلیمات, ایک شخصیات. ہاں جی, رہنمائی کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں, ایک ضرورت ہے شخصیات اور ایک ضرورت ہے تعلیمات. تو سورہ فاتحہ میں اور سب قرآن پاک کا یہ اسلوب اور طریقہ اور پیٹرن ہے کہ جس چیز کو پہلے لاتا ہے اس کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے, جس کو بعد میں لاتا ہے اس کی ضرورت دوسرے نمبر پر ہوتی ہے. کیونکہ قرآن پاک کے ایک ایک لفظ اور ایک لفظ کے آگے آنا پیچھے آنا یہ بہت ایسی زبردست کتاب ہے کہ اس کا ایک ایک زبر زیر جو ہے وہ ایسے معنی رکھتی ہے, اور اس کا آگے پیچھے ہونا کہ اس میں خزانوں خزانوں کے خزانے ہیں, کتابوں کے کتابیں ہیں, فلسفوں کے فلسفے ہیں, اور معرفت کے باب ہیں اس میں. آجی تو اس میں ہدایت کا جو نظام ہے, ہدایت کے نظام کے بارے میں پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شخصیات کا تذکرہ کیا ہے. صراط الذین, اس نے وہ ہدایت کا رستہ جو ہے وہ صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا رستہ ہے جن پر تو نے انعام کیا ہے. انعام والے کون ہیں؟ دوسری آیت نے بتایا کہ من النبیین و صدیقین و شہداء و صالحین و انبیاء, صدیقین شہداء اور صالحین ہیں. یہ چار انسانوں کا گروہ ہے جو کہ سیدھے راستے کے نمائندہ ہے. اور پھر کسی چیز کو کی بہت اہمیت ہو تو اس کو پازیٹو کے ساتھ نگیٹو انداز میں بیان کیا جاتا ہے, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ان لوگوں کا رستہ نہیں ہے جن پر غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے. یعنی انعام والوں کا رستہ تو ہے جن پر انعام ہوا ہے, اور غضب والوں کا اور گمراہوں کا رستہ نہیں ہے. وہ تو پہلی نشاندہی, پہلی جو رہنمائی تھی قرآن پاک نے ہدایت کے لیے وہ شخصیات کی طرف کی کہ اس کی یہ شخصیات ہوں گی جو کہ اس کی نمائندہ ہوں گی. تو علماء ذرا بیان کرتے ہیں, میں نے تو عام سادہ لفظ شخصیات کہہ دی, علماء کہتے ہیں پہلے اللہ پاک نے ہدایت کے رستے کے لیے رجال اللہ کا تذکرہ کیا ہے. رجال, رجل کی جمع ہے مرد, رجال اللہ, اللہ کے بندے. پہلا تذکرہ اللہ پاک نے ہدایت اور رہنمائی کے رستے کے لیے رجال اللہ کا کیا ہے. تو فادر سیک آف گائیڈنس ٹو ورڈ دی رائٹ پاتھ, اللہ فرسٹ ہیز پوائنٹڈ آؤٹ دی پرسنالٹیز. سو دیر آر پرسنالٹیز ٹو ورڈ وچ آر گائیڈنگ ٹو ورڈ دی رائٹ پاتھ, اینڈ دیر اے سسٹم آف علم, سسٹم آف ایجوکیشن وچ گائڈ ٹو ورڈ دی رائٹ پاتھ. سو پرسنالٹیز آر مینشن فسٹ, اینڈ قرآن از سچ اے بک دیٹ وین اٹ مینشن سم تھنگ فسٹ دیٹ از مور امپارٹنٹ. And about Hidayat, Quran has mentioned the personalities who are having this thing practically with them, they have mentioned first. And then when something is very important, then anything negative about it is always explained. So Allah has explained about the right path. This is not the path of those people who are maghdoob, that the غضب کے لیے کیا لفظ ہے, ذکر صف اللہ از فال اپان دم. ہاں جی, اور ول الضالین, اینڈ دے ہیو اسٹرائڈ فرام دی پاتھ, دے آر ناٹ آن دی رائٹ پاتھ, دیز آر ناٹ دی پیپل ہو آر دی لیڈرز اینڈ ہو آر دی دوز ہو شوڈ بی فالوڈ فار دی رائٹ پاتھ. سو ون سم تھنگ از امپارٹنٹ, دے ول از آلویز ایکسپلینڈ پازیٹیولی اینڈ دے از آلویز ایکسپلینڈ نیگیٹولی, سو دیٹ it should become crystal clear, تاکہ بالکل واضح ہو جائے اور لوگ اس کے بارے میں جو ہیں بالکل واضح ہو جائیں, تاکہ یہ جو ہے تو ایسی چیز ہے. ٹھیک ہے نا, اب جو ہے تو اگلی سورہ بقرہ شروع ہو گئی. الف لام میم, الف لام میم کا کیا معنی ہے؟ الف لام میم کا کوئی معنی ہی نہیں ہے. یہ تو وہ ہیں کوڈ ورڈز ہیں جو کہ نازل ہوئے ہیں, اور کوڈ ورڈز جو ہیں ان کا معنی جو اللہ پاک کے علم ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی بتایا گیا ہے, اور باقی کسی کو نہیں بتایا گیا. ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں. بہرحال ان کے یہ لفظ جو ہے یہ اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ انسان علم کا ایک ایسا ایسا ہے جو تو اپنی سوچ, اپنی فکر, اپنی کوشش اور اپنے طور پر اس کو تو نہیں پا سکتا, اس میں تو عاجز ہے, اس کو اپنے طور پر نہیں پا سکتا. اس کے لیے تجھے رہنمائی کی ضرورت ہے, اور اس رہنمائی کے ذریعے اس رہنمائی کے لیے تعلیمات ہیں. وہ تعلیمات کیا ہیں؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. عربی زبان میں جو ہے تو پاس والی چیز کے لیے کہتے ہیں ہاذا یہ, اور دوسری والی چیز کا کہتے ہیں ذالک وہ. ہاں جی, کتاب تو پاس ہے میرے سامنے ہے, اور اس کو ہاذا الکتاب لا ریب فیہ کہنا چاہیے تھا, لیکن اس کو ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہا گیا ہے. ہاں جی, تو ہاذا کو ذالک کا کیوں استعمال ہوا ہے, دور کا اشارہ کیوں استعمال ہوا ہے, قریب کا کیوں نہیں استعمال ہوا ہے؟ تو قرآن پاک کے تو ہر لفظ میں حکمتوں کے دریا بھرے ہوئے ہیں. یعنی تو اس میں جو ہے تو جس طرح ہم کبھی بات کہتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں یہ کتاب ہے, تو آپ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے جی کتاب ہوگی. پھر ہم کہتے ہیں بھائی یہ وہ کتاب ہے, آپ کو پتہ ہے یہ وہ کتاب ہے جس میں یہ ہے اسپائے کی ہے, اس سال شائع ہوئے پاکستان میں تالکا مچایا ہوا ہے اس نے, اور سارے لوگ جو ہیں تو اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, اتنی بکی ہے کہ اس کو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. ان عربک دیر از ٹو ورڈ, ہاضا از فار دی نیئر تھنگس, سم تھنگ ون ان یور ہینڈ یو سے ہاضا ہاضل کتاب, وین سم تھنگ از اوے یو سے ذالکا, اٹ از اوے سو یو سے ذالکا ذالک الکتاب. یو وانٹ ٹو سیٹ؟ ماشاء اللہ, کم آن, از انٹروڈکشن جی, انٹروڈکشن ماشاء اللہ, الحکمت و یمانیہ والایمان و یمانیہ. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ من الجمل, ماشاء اللہ جی. Come closer. I speak in Urdu and then I translate it in English. میں کیا بات کہہ رہا تھا جی؟ ہاں, in Arabic for near things it is said haza, for far away thing it is said zalika. Here Quran is saying about it the book is in your hands, but Quran is not saying haza al kitabu la rayba fih, it is saying zalika al kitabu, something away. So when you want to tell the utmost importance of a thing, then at that time instead of near you use the word far, it is used for far things. This is that book, you know, this is that book which has shattered the whole of the world and which has affected the whole of the world. So is the ذالک, دیئر فور انسٹیڈ آف حاضر کتاب العرب وفی ذالک الکتاب العرب وفی از یوزڈ. آپ جو ہے تو اس کا یعنی یہ ایک عام بات نہیں ہے, اس کا انٹرنیشنل پروف ہے, عالمی کتاب اسٹینڈرڈ کتابوں میں اس کا ثبوت آیا ہوا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید ہے. کہاں لکھا ہوا ہے؟ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا میں لکھا ہوا ہے. ہاں جی, دنیا میں سب سے پڑھی جانے والی کتاب یہ قرآن مجید ہے, دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والی کتاب یہ قرآن مجید ہے, دنیا میں سب سے زیادہ پھیلی ہوئی تعداد یہ قرآن مجید کی ہے. دس از ناٹ سم تھنگ وچ از تھیوریٹیکل آر وی کلیم نو آن انٹرنیشنل لیول ان اتھینٹک بکس اٹ ہیز بین ایکسپٹیڈ دیٹ موسٹلی ریڈ بک ان دی ورلڈ از قرآن. ہو سیز؟ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا از سینگ. مولانا عبد الماجد الرحبانی نے تفسیر has quoted this thing, and this is the page and the chapter and the volume of that book has been mentioned as tafsir-i-majdi. That highly read book in the world is the Holy Quran. Highly sought book in the world is the Holy Quran. Maximum number, the book which is in maximum number in the world, that is the Quran. پھر قرآن پاک کہتے ہیں لا ریب فیہ, کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. یعنی شک نہیں ہے کا ترجمہ عام طور پر یہ کیا جاتا ہے کہ اس میں شک نہیں کیا جا سکتا, اس میں شک ہے نہیں ہے. اگر شک اس میں ہو رہا ہے, شک کوئی کر رہا ہے, تو یا تو اس کو سمجھ نہیں پایا ہے, یا سمجھ تو پایا ہے لیکن اس کو قبول نہیں کرنا چاہتا ہے, تو اس وجہ سے اس میں شک کر رہا ہے, ورنہ اس میں شک نہیں ہے. اور قرآن پاک کی تفسیر میں ہے تو اکثر ایسا تو یہ ہے کہ اس کی تفسیر کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے, پھر صحابہ اکرام کو ہے, پھر 1400 سال کا تسلسل ہے, تابعین تبع تابعین پر تقریباً تفسیری مواد مکمل ہو گیا ہے. کچھ ایسی جگہ ہیں کہ جن میں ہر دور میں مزید سوچنے کی گنجائش چھوڑی گئی ہے, کہ وہ ہر دور میں اس کی سوچ ہوگی, اس پر ہوگی. یہ سعودی گورنمنٹ نے ایک ڈاکٹر کو بلایا تھا کہ قرآن پاک میں آئے ہیں جنہوں نے انسان کی پیدائش پر بحث کی ہوئی ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ ان آیتوں پر آپ تحقیقی کام کر کے ریسرچ کر کے ان کی ہمیں ایک رپورٹ مرتب کر کے دے دیں. تو کیتھ مور آیا تھا اس کے لیے, کیتھ مور آیا تھا, اس نے جو ہے تو کام کر رہا تھا, ایک آیت ہے فخلقنا نطفۃ علقۃ فخلقنا علقۃ مضغۃ فخلقنا مضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر تبارک اللہ احسن الخالقین. یہ آیت ہے کہ پہلے نطفہ ہوتا ہے, نطفہ حلقہ بنتا ہے, لوتھڑا بنتا ہے, وخلقنا علاقۃ مضغۃ پھر وہ مضغہ بنتا ہے, وخلقنا المضغۃ عظاما اس میں ہڈیاں بنتی ہیں, وکسونا العظام لحما اس پر گوشت چڑھایا جاتا ہے, ثم انشأناه خلقا آخر پھر اللہ پاک اس کو فنیشنگ ٹچز دیتا ہے, آخری اس کی تکمیل کرتا ہے. تو لہٰذا اللہ اتنی جو ہے سب سے زیادہ بہتر پہ پیدا کرنے والا ہے, یہ یعنی اس آیت میں ہے. تو اس نے کہا کہ سارے اس نے کہا الگ مضغۃ فخلقۃ مضغۃ, اس نے کہا مضغہ جو ہے مضغہ کا کیا معنی ہے آپ کی ڈکشنری میں؟ تو جتنے معنی تفسیروں میں آئے ہوئے تھے سارے معنی انہوں نے اس کے آگے کیے, انہوں نے کہا کوئی معنی جو ہے وہ سیٹسفائی نہیں کر رہا, کیونکہ جتنے معنی جس دور میں تفسیر کے لیے ضرورت پڑتے رہے ہیں, علماء اس کو لیتے رہے ہیں, بیان کرتے رہے ہیں, انہوں نے کہا اس کا کوئی اور معنی آپ کے ڈکشنری میں لغت میں اگر ہو کوئی مجھے بتا سکتا ہو. تو ایک آدمی نے کہا کہ مضغہ کا ایک معنی جو ہے وہ دانتوں سے چبائی ہوئی چیز بھی ہے. اس نے کہا او ہیئر لائز دی پوائنٹ, یہ معنی ہے نا کہ جب جو ہے ماں کے پیٹ میں نطفہ جو ہے مضغہ تک پہنچ جاتا ہے, تو مضغہ جو ہے اس کا سائیڈ ویو ایکس رے میں, اس کا سائیڈ ویو الٹرا سانوگرافی میں اس طرح نظر آتا ہے جیسے چبایا ہوا چوئنگم, جس طرح چبایا ہوا چوئنگم نظر آتا ہے وہ اس طرح نظر آتا ہے. ہاں جی, تو وہ کہ کہاں سے شروع کیا تھا یہ مضمون؟ تخلیق کے اوپر انسان کی تحقیق. ہاں, وہ عام طور پر یوزلی پیپل سے ذالک الکتاب لا ریب فیہ دس از دیٹ بک دیٹ نو باڈی کین ہیو اینی ڈاؤٹ ان اٹ یوزلی وی اسٹڈی ان تفاسیر دیٹ ون کین ناٹ ڈاؤٹ if somebody is having doubt it means that he has been unable to understand it or instead of understanding it he does not want to follow it so he is having doubts in it however the holy quran is most of it is explained in the form of tafsir by the ayat themselves and most of it is explained by in the form of tafsir by the prophet sallallahu alaihi wasallam himself in the form of hadith and then by sahabe ikram radhiyallahu anhum majmain then by tabeen tab tabeen and it, we usually the hadith khair al qurun karni thumma alladhina yurunhum thumma alladhina yurunhum this hadith is highly guiding and it says that there are three tenures which are safe karni the tenure of the prophet sallallahu alaihi wasallam himself so and sahaba thumma alladhina yurunhum then the tenure after that tabeen ثم الذين تنور آفٹر دیٹ تب بتا دیں دیز تھری ٹینورز آر سیف اینڈ یوزلی نیئرلی آل دی ٹیچنگز آف اسلام ویدر دے آر ان دی فارم آف تفسیر ویدر دے آر ان فارم آف فقہ دے ہیو بین کمپلیٹلی کمپلیٹڈ بائی تب بتا دیں تک مکمل ہو گیا تو یہ جو میں نے وہ کر لیا یہ ان کے آپ کے سامنے اس کو میں نہیں بول سکتا اس کو حدیث شریف ہے کہ بہترین زمانہ میرا ہے خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین پھر اس کے بعد کا زمانہ پھر اس کے بعد کا زمانہ تو ایسے ہی قرآن پاک کے جو دین کے سارے جو شعبے ہیں نا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریح کر کے صحابہ نے تشریح کر کے تابعین تبع تابعین نے تشریح کر کے بس مکمل کر لیے خیر القرون خیر کے زمانے یہی تھے ہاں جی اس لیے اس کو جو ہے تو بیان کیا گیا ہے اس میں بیان ہوا لیکن باہر کچھ چیزیں ایسے ہیں جس میں سوچنے کی اور ہر دور میں بیان کرنے کی گنجائش ہے جیسا کہ کیت مور کا واقعہ میں نے بیان کیا اردو میں نے اس کو بول لیا ہاں جی بول لیا نا ہاں تو اب اس میں یہ ہے کہ یہ جو جگہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ اس میں ایک گنجائش ہے تفسیر کی وہ یہ ہے کہ اس کتاب نے کچھ اصول و قواعد کچھ اعمال بیان کیے ہوئے ہیں اور ان اعمال کے ساتھ نتائج بیان کیے ہوئے ہیں کہ اچھے اعمال ہوں گے تو یہ کامیابی کے نتائج ہوں گے اور خراب اعمال ہوں گے تو یہ تباہی کے نتائج ہوں گے دنیا آخرت کے لحاظ سے اور اس کو کوئی کر کے برت کے دیکھ لے اور وہ دیکھے گا کہ اس کے خلاف کبھی نتیجہ نہیں آئے گا کبھی اس میں شک اس لیے اس میں شک نہیں ہو سکتا کیونکہ جو اس نے کہا ہوا ہے وہ ویسے ہی ہو کر رہے گا جیسے اس نے کہا ہوا ہے اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں کہ اس کے خلاف ہو جائے تو دیر از ون وے آف ٹرانسلیٹنگ دس پلیس از دیٹ قرآن ہیز ایکسپلینڈ سرٹن پرنسپلس قرآن ہیز ایکسپلینڈ سرٹن اعمال اینڈ دین along those amal, along those principle, Quran has explained their effects also. That if this is the time of good amal, good deeds will be done, these will be the successes of this world and hereafter. And if these sins are performed, then these will be the calamities in this world and in the hereafter. Calamity means curses and اور کلیمٹی کو آسان کر دیں کیا لفظ کے لیے کو آسان ہے عذاب ہاں جی پنشمنٹ کلیمٹیز پنشمنٹس ان دس ورلڈ اینڈ ان دی ورلڈ ہیئر آفٹر اینڈ دیز تھنگز ہیو بین ایکسپلینڈ تھرولی یو ٹیک اٹ یو پریکٹس اٹ اینڈ اٹ آلویز بی اکارڈنگ ٹو دیٹ وچ ہیز بین کلیمڈ بائی دی ہولی قرآن سو دس تھنگ شوز that you cannot have doubt in any verse, in any place, in any principle, in any result which the Quran has explained. اس پہ آپ بالکل کر نہیں سکتے. ہاں جی اب یہ ہے کہ قرآنی تعلیمات جو ہیں یہ الفاظ ہیں معنی ہیں اور الفاظ معنی کے بعد اس پر عمل ہے. اور عمل جو ہے وہ دو شکل میں ہے. وہ عمل جو ہے ایک اعضاء اور جوارے ہاتھ پیر سے عمل کی شکل میں ہے, اور ایک قلب کے جذبے کی شکل میں ہے, اور ایک نفس کے قلب کا جذبہ اور نفس کی خواہش کی شکل میں ہے. تو اس کے عمل کے جو ہے تین پہلو ہیں, اعضاء و جوارے ہاتھ پیر سے عملی طور پر, اور قلب سے جو ہے تو جذبے کے طور پر, اور نفس سے جو ہے تو شہوات کے طور پر ہے. تو لہذا یہ تعلیمات جو ہیں یہ اپنے معنی کے بعد, پھر تیسرا اس کا سائیکوموٹر ڈومین, اس کو کہتے ہیں سائیکالوجی میں طارق صاحب سائیکوموٹر ڈومین ایکسپلینڈ ان سائیکالوجی از دیٹ دیئر ٹیچنگ اینڈ دی میننگ ہاؤ دے آر پریکٹیکلی پریکٹسڈ اینڈ ہاؤ دے آر پریکٹیکلی کمپلیٹڈ ان سچ اے وے دیٹ ریزلٹس آر ٹیکن فرام اٹ. کہ وہ الفاظ و معنی ان کو لے کر اس پر جو ہے تو اعضاء و جوارے ہاتھ پیر سے عمل اور دل کے جذبے اور نفس کی خواہش کے طور پر وہ کیسے اس پر عمل میں وجود آتا ہے, وہ عمل میں وجود میں آتے ہیں تاکہ اس کے نتائج نکلیں, نتائج نکل کر سامنے آئے. تو جو رجال اللہ کو اور شخصیات کو پہلے قرآن نے بیان کیا نا, وہ یہ وجہ ہے کہ الفاظ اور معنی کے مطابق وہ بنی ہوئی شخصیات ہیں, وہ نمونہ ہیں, وہ نمونہ ہیں اور بنی ہوئی شخصیات ہیں. لہذا قرآن پاک نے جو ہے تو پھر زیادہ ان کی صحبت کی, ان کے پاس بیٹھنے کی, ان کے تعلیمات, ان کے حلقہ اثر معنی کی زیادہ تاکید کی ہے, پڑھنے پڑھانے سے زیادہ تاکید صحبت کی قرآن پاک نے کی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو ڈرو اللہ سے اور ہو جاؤ ساتھ سچوں کے. ہاں جی, جس طرح اقرا پڑھو, ہاں جی کہا گیا ہے نا, تو اس طرح دوسرا یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ کاملین کی صحبت کو اختیار کریں, ٹھیک ہے نہیں, کیونکہ جو چیز الفاظ اور معنی کی شکل میں آئی ہوئی ہے اس کو کر برت کر اس کے نتائج انہیں حاصل کر کے لوگوں کو دکھائے ہوئے ہیں. سو دی میننگ آف دی ہولی قرآن, دی میننگ آف دی ہولی قرآن اینڈ دین دیز میننگز آر ایکٹڈ اپان بائی یور ہینڈ اینڈ فیٹ, بائی یور آئیز اینڈ ایئر, بائی یور قلب ان دی فارم آف پیشنس, جذبے کی شکل میں, جذبے کو اور کیا آسان لفظ کہیں گے, ان دی فارم آف ایموشنس, لو از این ایموشن, ہیٹرڈ از این ایموشن. ہاں جی, سو دے آر پریکٹس اپان ان دی فارم آف ایموشنس اینڈ دے آر پریکٹس اپان ان نفس, خواہش نفس, ہاں جی, دی لسٹ آف دی نفس, دوز بیڈ تھنگس which are arising in the nafs. So the nafs will be controlled, the qalb will be clean, and the hands and feet, eyes and ear will be used in proper order. So nafs ke khwahishat ko roka jayega, دل کے جذبات کو سنبھالا جائے گا, اور اعضاء و جوارے سے عمل کو وجود میں لایا جائے گا. یہ جو ہے تو مکمل ہوئی, اس کو سائیکو موٹر ڈومین کہتے ہیں نفسیات میں, کہ وہ الفاظ و معنی آخر میں ہاتھ پیر سے عملی شکل میں ہو کر نتائج کو سامنے لے کر آئے. مطلب آخری مضمون میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنہ تنہا صفا کے پہاڑ پر کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے کہ کامیابی میرے پاس ہے, اور کامیابی اس چیز میں جس کو میں لے کر آیا ہوں, اور اس چیز کو پتہ چل کر تم کامیاب ہو گئے, تو کیا یہ کوئی سوچ سکتا تھا کہ یہ اکیلا آدمی جس کے ساتھ دینے کے لیے کوئی 10-20 آدمی ہیں وہ اتنے بڑے نظام کے مقابلے میں کامیاب ہو جائے گا, کہ ساری مارکیٹ تو جھوٹ کے ہاتھ میں ہے, یعنی ساری جائیداد تو ظلم کے ہاتھ میں ہے، سارا اقتدار اور اسلحہ وہ تو ظالم کے ہاتھ میں ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں تو اس کے ہاتھ میں. اس طرح کہ فرعون کہہ رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، علیہ کوئی حافظ ہو یا کاد و یبین، کہ وہ آدمی سامنے آیا ہے زبان اس کی اٹکتی ہے، بات بھی صحیح نہیں کر سکتا. مہین اور کاد و یبین کے الفاظ آیتوں میں آئے ہوئے ہیں. جی مہین یعنی کوئی خاص آدمی نہیں، جیسے کہ ہم کہتے ہیں کمی، ہاں جی جاوید علی کمی کہتے ہیں، اور صبح سرد والے کیا کہتے ہیں، جی دیکان وغیرہ، ہاں جی ترکنان، بس وہ پیشاور، ہاں جی کہ وہ ہے وہ، اور کہ کیا تو میرے گھر میں نہیں پلا ہے، اور یہ کاد یبین یہ جو ہے بول سکتا نہیں ہے زبان سے. اور ایسا علی سلیم ملک مصر و حاضر الحال اور تجری من تحتی، کیا یہ ملک مصر میرا نہیں ہے، اور اس کے نیچے چلنے والے جو ہیں نہریں جو ہیں میری نہیں ہیں، اور ان سب ساری زمین حکومت اسلحہ اور یہ دریا یہ نہریں ہاتھ میں ہوتی، یہ میں کامیاب نہیں ہوں، یہ کامیاب. لیکن انبیاء علیہ السلام محنت کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں، یہاں تک کہ آخر میں جو انہوں نے کہا ہے کہ کامیابی جو ہے وہ تو دین والوں کی ہوگی، اس کو دو اور دو چار کی طرح ثابت کر کے دکھاتے ہیں. لاسٹ آف آل دی پروفیٹس وین دے اسٹرگل وین دے ایکٹ اپان اٹ اینڈ وین دیئر فالوورز گیٹ اپ اینڈ دے ایکٹ اپان اٹ. یو سی دی فرعون یوز ٹو سے دیٹ دس موسیٰ علیہ السلام ہو از انیبل ٹو ٹاک and he is an insignificant person of our society from the قوم of Bani Israel having no money nothing else, and he says that our success is lying in my teaching, and he does not see that whole of the country of the Misr is of mine. These rivers which are flowing in Misr, they are mine. Such weapons, such big army, all these things are mine. And he says that he is successful and I am not successful. So this is something which one cannot understand. But the prophets, they struggle, and their followers, they follow them. And ultimately, they prove this thing, their success is only for those people who are following the prophets and who are following the teachings of their books. The success is always thrown in their feet. کامیابی ہمیشہ ان کے قدموں میں گرائی جاتی ہے. جب نبی کا ظہور ہوتا ہے، کتاب کا نزول ہوتا ہے، تو پھر کامیابیاں ان قدموں کے نیچے آتی ہیں جو کہ ان دو چیزوں کو لے کر آگے چل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ کا احسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کا نظام ہمیں دیا ہوا ہے. ہاؤ لکی وی آر دیٹ اللہ ہیز گیون اس دی سسٹم آف سکسیس ان اور ہینڈس، دا تھنگ از ٹو پریکٹس اپان اٹ، ٹو ایکٹ اپان اٹ، ٹو پریکٹس اپان اٹ، ٹو ایکٹ اپان اٹ. اف یو ہیو این آئی آن دی مسلم ورلڈ، دین سو مینی پیپل آر کلیمنگ that they are acting up. However, many people, not of you, are acting highly successfully and they have brought a change in the society. I practically am from Silsila-e-Tasawwuf. Silsila-e-Tasawwuf, in Silsila-e-Tasawwuf there is guidance by Bayt. Guidance is by Bayt, and then one takes your teaching, acts upon it, asks about that, and then is observing changes in him. He tells these changes to the Shaykh, and then slowly and gradually at the end his personality is completely reformed. The Baligh Jamaat, mashallah, working has brought a great revolution throughout the world. And many countries. Yesterday we went to the Merkaz because nearly 35 years back many Malaysian students of engineering who were coming from England they were sent in jamaat with me. I was their amir. I wanted that maybe some of them come in front of me and I recognize him or he recognizes me, but we could not walk too much. So تو اس طرح تبدیلی آئی ہوئی ہے. ہاں جی ماشاء اللہ. ایک اور واقعہ آپ کو سنا دوں پھر آپ, یہ بڑا انٹرسٹنگ. دیر واز اے پرسن ان انڈیا تفسیر ماجدی, آئی ٹولڈ یو, جس مولانا عبد الماجد در آبادی, ہی واز اے اسٹوڈنٹ آف فلاسفی اینڈ اسٹوڈنٹ آف انگلش لٹریچر, اینڈ بائی برتھ ہی واز فرام اے ویری لرنڈ مسلم فیملی. So Islamic teaching they had learnt at his home, Arabic, Quran, all these things. Whatever he learnt philosophy and he learnt English literature, and he became such a big philosopher that after completing his graduation he wrote a book on philosophy, and this book was published in England. But the result of this study of philosophy, this person, he became atheist. He said that I am not going to accept this thing that Allah is there, Akhirat is there, and Prophet is there. This person, one of great person, his name was Akbar al-Abadi, who was judge in the English government. But he was highly learned person, and he was a very true Muslim, Akbar al-Abadi. Practically true Muslim, acting upon all of the religion. But as he was a very honest and hard working person, so he was appointed judge by the British government. He said that this Abdul Majid came to me and I learnt about it him that he is atheist and he is not accepting Allah, not accepting Akhirat, not accepting the Prophet sallallahu alaihi wasallam. I told him that Abdul Majid, this you accept that Quran is such a book, such a literature, that no literature in Arabic language is going to compete with that. He said, ah, yes, that I know, that this is such a book that in Arabic literature there is no competition, nobody can compete with this book, and nobody has been able to write a book like this. Then Abdul Majid al-Abadi, then this Akbar al-Abadi told him that for the sake of literature, you should study it. You must study it as a very competent book of literature. You must study it. He said that I took his word and I started studying. And when I completed the study, Alhamdulillah, I was not atheist, I was complete Muslim. Then he said, I came to Deoband, to Maulana Hussain Badni Rahmatullah, and I said that I want to have bath with you for my complete guidance and for my complete formation. So he was, Maulana Badni was such a nice person and such a humble person that we were youngsters, but he was taking the water to wash our hands for us. He was preparing the dasturkhan for our roof. He was serving us, such a big person, that he was the Shaykh al-Hadith of the madrasa, and so many people were his students and ulama, and such a big personality in India, the president of Jamiat Ulama-e Hind. So we were very ashamed that you see that he is serving us. Then we said that we have come to have bath with you. He assessed me and he said that actually your personality will be refined by Maulana Ashraf Ali Thanvi. He is the proper person for you. So you should go to him. He said, no, no, I won't go to him. I have come to have bath with you. So then Maulana Badni Rahmatullah had bath. He became his disciple, his murid. But he said that you are my murid, but now the murid has to obey the orders of the Shaykh. Now I order you that I will be taking to Maulana Shafi Thanvi so that he will be guiding you. He took him and went to the place of Hazrat Maulana Shafi Thanvi, Thana Bhavan, and then he introduced him to him that he is Abdul Majid Rehabadi, and he is a big philosopher and highly learned person in English literature, and he is a learned person so far as Arabic and Islamic education is concerned, and he has bathed with me, but I want that you should guide him. Hazrat Maulana Thanvi assessed him, and then he came to know that he is such a person that he has remained atheist and communist for long time, so he knows all their objections on Islam, and he knows English and he knows Arabic, so he should write a tafsir of Quran. So he told him, Abdul Majid, now I order you to write a tafsir of Quran in English and tafsir of Quran in Urdu. So he read two tafsirs, one in Quran, one in Urdu, one in English, and comparative study of Torah, Injil, Talmud, and Daniel, the comparative study of these four books is so much in tafsir Majdi that no other tafsir in the whole of the world is having that much information which Abdul Majid has given in this tafsir. So the guidance, the guidance of Akbar al-Abadi took an atheist and communist, brought him out of this thing, and he embraced Islam. And the other person who completely guided him, he converted him from an atheist to a mufassir of the Quran. And then he was having a monthly magazine, Sidq. And then he became such a big personality of his Muslim world that when Abdul Aziz ibn Saud took the government, and when his first ceremony of sitting on the throne and wearing the crown of the king, he brought so many people from the world, and from India he invited Maulana Abdul Majid Daryabadi, Maulana Syed Suleiman Nadvi, and Mufti Kifayatullah, and who was the other person, Tariq Sahib? He was invited by him to on the first ceremony of his wearing the crown and sitting on the throne as a king. He became such a big personality. So this thing is needed, guidance is needed for all of us. And the tasawwuf and bath is this thing. We need all this. We need this thing. And as a representative of the tasawwuf, I came to you to call you towards this, that you must adopt this for your complete reformation and guidance. Theek hai na ji? Tehsil mein aur koi baat ho to keh dein, phir dua karte hain. Koi baat puchte hain? Koi sawal puchna chahe, kisi cheez ke bare mein concept clear karna chahe, khususan tariqat ke bare mein, tasawwuf ke bare mein, islahe nafs ke umur ke bare mein, aksar ye cheezein शेयर होती रहती हैं, दोस्त आपस में डिस्कस करते रहते हैं, लेकिन उस पे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता. तो बिल्कुल जो है ना हजरत से आप माशाल्लाह वेबसाइट है हमारा, इस पर मेरी एक आप अपनी शख्सियत की ताबीर कैसे करें, कितने समय की है वो? 8-10 समय की, अब ज्यादा हुई थी जब ये 10-12 समय की तारीर है, वो वेबसाइट पर है. دوسری اصلاح نفس ہے وہ تقریباً 80 صفحے کی تحریر ہے, وہ ہے اس پر ہے, ویب سائٹ پر ہے. ہاں جی, اور پورے ہمارے سلسلے کے بیانات اور کتابیں اور پورا نظام جو ہے ویب سائٹ پر ہے, تو اس سے آپ گائیڈنس لے سکتے ہیں. ویب سائٹ ایڈریس بھی جو نوٹ کرنا چاہیں, www.darwish.org کے نام, یا ادارہ یا اشرفیہ عزیزیہ مختلف جگہوں پر. ابھی حضرت کا قیام انشاءاللہ ادھر دو روز اور بھی ہے, کل 10 ہے, 9 10 11 بارہ کا بھی مشورہ ہونا باقی ہے. جی جی کل دن تو دو روز اور بھی ہے. کوئی لوگ خصوصی ملاقات کے لیے آنا چاہیں تو U3A فیملی کالج پردانہ میں U3A 304 ہاؤس نمبر میں قیام ہے, اور وہاں پر بھی. اور جو حضرات مزید جو ہے اگر بیعت کرنا چاہیں جن کا اس سلسلے میں, یا کوئی خصوصی ملاقات کرنا چاہیں یا وہ کرنا چاہیں تو وہ بھی آ سکتے ہیں, ادھر بھی آ سکتے ہیں. دو روز ابھی حضرت کا قیام انشاءاللہ ادھر مزید ہے UTM میں. ماشاء اللہ جی, دعا کر لیں جی. الحمد للہ رب العالمین, العاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وعلی اصحابہ اجمعین. یا اول الاولین, یا آخر الآخرین, یا ذی القوۃ المتین, یا رحم المساکین, یا رحم الراحمین, یا حی یا قیوم, یا ذی الجلال والاکرام. وإلهكم إله واحد, لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الف لام میم, الله لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات, الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم, واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا, وانت تجعل الحزن سهلا من راشد. يا اللهم ارحم پوری امت کے صدر کی بھی گناہوں کو معاف فرما, امت کے حال پر رحم فرما, امت کی پریشانیوں کو دور فرما, مشکلات کو آسان فرما. جہاں جہاں امت کے افراد مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں, دشمنوں کے نرگے میں ہیں, یا اللہ وان کی مانوں کی حفاظت فرما, ان کی عورتوں کی, بچوں کی, جوانوں کی, بوڑھوں کی حفاظت فرما, مالوں کی حفاظت فرما, دشمن کا نظر سے کرنا آسان فرما, عالم اسلام میں ہدایت کو عام فرما, اپنے صلی کو عام فرما, حضور اکبر صلی اللہ علیہ محبت کو عام فرما, آپ کے طریقوں کی محبت کو عام فرما. یا اللہ جو لوگ دین کی محنت کوشش کر رہے ہوں, تصدیق و تعلیم کے رسے سے کر رہے ہوں, کتابوں کی شکل میں درس و تدریس کے رسے سے کر رہے ہوں, دعوت تبلیغ کے رسے سے کر رہے ہوں, بیت و تلقین کے رسے سے کر رہے ہوں, قتال کے میدانوں میں لڑ رہے ہوں, یا اللہ سب کو اخلاص نصیب فرما, سب کے لیے وسائل کے غیب سے بندوبست فرما, سب کے کوششوں کو برابر فرما. یا اللہ ہماری مجلس میں آنے والے حضرات, حاضر مجلس, سلسلہ بیت حضرات, عامۃ المسلمین, سب کے مال جان, اولاد, کاروبار, ملازمت, ہر چیز میں برکت ڈال دے. یا اللہ کوئی تنگ دست ہو, تنگ دستی کو دور فرما دے, پریشان حال ہو, پریشانی کو دور فرما دے, مشکلات میں گرا ہوا عافیت فرما دے, ساتھی بے روزگار ہو, یا اللہ غیب سے روزگار نصیب فرما دے, یا اللہ کوئی بیمار ہو, گھر میں بیماری ہو, یا اللہ غیب سے نصیب فرما دے. یا اللہ اس ملک میں ہمارے طلبا آئے ہوئے ہیں, اس ملک والوں نے بڑی ان کی خدمت کی ہے, یا اللہ اس ملک کو بہت زیادہ عجب و ثواب سے نواز, اور یا اللہ اس کے امن و امان اور ترقی کے اور فلاح کے اور خیر کے حالات پیدا فرما, اور یا اللہ اسلام کے لیے ان کی حکومت کے, ان کے لوگوں کو بہت زیادہ مفید فرما. او اللہ, دس کنٹری ہیز سرو آور پیپل ٹو مچ, آور اسٹوڈنٹس آر ورکنگ اوور ہیئر, دے آر گیٹنگ ہائر کوالیفیکیشن, ہائر ڈگریز. او اللہ, یو ہیو بلیسنگ آن دس کنٹری, بلیسنگ آن دی گورنمنٹ آف دس کنٹری, اینڈ بلیسنگ آن دی پیپل آف دس کنٹری. او اللہ, دس کنٹری شوڈ پراسپرس ٹو مچ, اینڈ اٹ شوڈ سرو ہال آف دی مسلم آف دی ورلڈ and all of the human being of the earth. Wa sallallahu ta'ala ala khayri khalqi Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Bi rahmatika ya arhamar rahimin.